Elhamdülillahi lezî hedâne alihâdâ. Ve mâ künnâ lehtediye levlân hedâne allâhu mâ tevfîkî u'atisâmi illâ billâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى رسولنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ مِنْ يَحْضُرُونَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمَّ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تبارك وتعالى bu hassas saatlerde bu duaların kabul olunduğu boyunların cehennemden azat olduğu saatlerde ilim meclisine gelmiş oldunuz Rabbim bu faziletli amelinizi kabul eylesin. Amin. Vaat edilen hücûr-u mesûbâta nâil eylesin. Amin. Adımlarınıza bir sene ibadetler kayd eylesin. Amin. Ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere Ramazan-ı Şerif'te bir ilim meclisinde bulunan kıyamet günü arşın altında benimle beraber olur. Ve yekûnü mâye tahtel arş yevmel kıyamet. Dün hadis-i şerifi okumuştum. Bu sırra sizleri mazhar eylesin. Amin. Amin. Şimdi en önemlisi haftayadır. Hafta inşallah ben buraya Perşembe geleceğiz. Yani çarşamba gelmeyeyim. Çünkü Bedir gecesi Perşembe'yi Cuma bağlayan gece. Şimdi iki gün peş peşe benim de gelip gitmem zor olur. Size de zor olur. Siz de benden sebep geliyorsunuz. Allah razı olsun. Ancak önümüzdeki Perşembe'de akşamdan akşama bir saat kala sohbet olacak. İftar burada yapılacak. Perşembe Cuma bağlayan gece. Furkan gecesi, Furkan gününün gecesi, Bedir gecesi. Onun için yani iftardan evvel gelemeyenler de iftardan sonra gelebilir. Çünkü iftardan sonra biz işte akşam kılarız, evvabinleri kılarız. İnşallah ondan sonra Bedir ehli hakkında işte kısa bir malumat verilip Bedir ehlinin ismi şerifleri okunacak. Halid-i Bağdadi Hazretlerimizin de çok büyük bir salavat-ı şerife tertibi var. Onu da o Bedir ehliyle tevessül kitabımda 5 kitap var içinde. Ondan biri de Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerimizin Caliyetül Ekdar. Kederleri açan demek. O kitap da oradadır. Bedir ehlinin isimleriyle salavat-ı şerife tertip etmiş. Abdülhakim Arvasi Hazretleri de çok onu okurdu. Ahmet Mekki Hazretleri, onun oğlu, eski Kadıköy müftüsü. Onunla derdi açılmayan, hastalığı olmayan, hastalığı şifa bulmayan hiç rastlamadım derdi. Hep hastalara okurdu. Bir hastaya okudum, iyileşmedi de yani şey yapmadı. Demek itikadında bozukluk var anladım dedi. Çünkü itikadı sağlam olan, onun için hastalardan, dertlilerden de gelebilenler gelirler. Okuyacağız. Halid-i Bağdadi Hazretlerimizin şeyini okuyalım bu sene. Salavat şey. Hem Cuma gecesi olduğu için, hem Salavat gecesi, hem Bedir gecesi, hem Bedir ehli ismi şerifleri okunacak yere zaten ruhaniyetleri hazır ve nazil oluyor. Zaten Ebu Ayyub el-Ensari, Bedir ehlinin ileri gelenlerinden, o da civarımızda, onun manevi civarındayız. Ve böylece burada, yani önümüzdeki Perşembe, inşallah, önce gelenlerle sohbet yapıyoruz, aynı böyle. Ama önce yetişemedi, iftarını yaptı geldi, yine gelsin. Çünkü Bedir ehlinin Caliyetül Ekdar ve Seyful Bettar, keskin kılıç diyor. Dostların kederlerini açacak, düşmanlara da keskin kılıç olarak onların gücünü, kuvvetini iptal edecek. Ehl-i Bid'atin din düşmanlarının, kitapsızların kılıç onlara çekilecek. Bedir gecesi, Bedir ehli devreye girecek inşallah. Ve böylece gelenler de, tabii uzaklarda olup gelemeyenler de dinleyecekler. İnşallah televizyonlardan, radyolardan, internetlerden. Onlar da böylece kazanmış olacaklar. Ama gelebilenler, yakın civarda olanlar da gelirler. Artık iftardan sonra da gelen gelsin. Çünkü ben teravide burada olacağım. Bundan sonra perşembe, Bedir gecesine burada oluruz. Ondan sonra bir perşembe daha var teravih. O teravihte de yine aynı böyle önden sohbet yapalım. Perşembe yapalım çünkü. Ramazan-ı Şerif'te cuma gecesidir. Teravide ben kıldırayım bari. Şimdi bak bu gece kalamayacağım yani. Onun için başka şeyim var, yetişeceğim yer var. Ama önümüzdeki perşembe zaten buradayız. Teravih de buradayız inşallah. Hem de Duhan suresiyle kılıyoruz. Mesela cuma gecesinin faziletli surelerle kılarız. %100 af olacak sureler. Cuma'ya mahsus. Secde suresi, Mülk suresi gibi. Ondan sonra perşembe onu yaparız. Ondan sonra perşembeye de yine aynı burada sohbetimiz, teravihimizi kıldırırım inşallah. Yani bir saat evvel geleceğiz. Sohbet saatimiz aynı da. Ondan sonra da bayram gecesi burada oluruz. Bayramlaşırız inşallah. Bayram da perşembeyi cumaya bağlayan gece. Orada da bir saat evvel son iftar. Son iftar perşembe akşamı. Sohbetimizi yaparız. Cemaat namazını kılar. Zaten o gece ne yok? Teravih yok. Yani kolay. İnşallah böylece yani önümüzde 3 perşembe var. 3. perşembeyle bayrama çıkarız inşallah. Cuma gecesi oluyor. Perşembe dediğimiz ne demek? Cuma gecesi oluyor. Fazileti hadsiz hesapsız. Bir de Ramazan'daki cumalar. Tabii son cuma Ramazan değil. Son cuma ne? Bayram. Şevval. O gece ne giriyor? Şevval günü ama bayram gecesi dualar reddolunmaz. Bayram gecesi ibadetle geçinenin kalbi ölmez. İman nuru sönmez. 5 geceden bahsediyor bütün hadis-i şerifler. Bu 5 gecede mutlaka 2 bayram gecesi 2 bayram gecesi var. Bizim 2 bayramımız Ramazan-ı Şerif ile Kurban-ı Şerif bayram geceleridir. Onun için bütün millet gaflet ediyor. Oruç da bitti. Teravih de yok diyor. Yatsıya cemaata bile gitmiyor. İşte en büyük husranı orada yaşıyor. Çünkü bayram gecesinin ihyası en tekitli müstehaptır. Onu da o gece anlatırız ama önceden şimdiden söylüyorum. Onun için 3 perşembeyi dikkat edin. Bedir gecesi, ondan sonra Ramazan-ı Şerif'in kaçına geliyor? Perşembe cuma bağlayan, onu tam bilmiyorum. 3. perşembe ne gecesi? Bayram gecesi. O da ibadetle ihyası en kuvvetli müstahap olan gecelerinde. Önümüzde böyle bir program yapalım. Tamam. Programsız iş olmaz. Ondan sonra da inşallah artık seçimden 2 gün sonra salıdan 26 Haziran salı itibariyle sohbetler başlar. Ondan salıya alıyoruz. Devam edeceğiz. İnşallah Rahman. Onu cuma sıralı yapamayacağız. Çünkü onda çok ibadetlerimiz geri kalıyor. Bundan dolayı bunu duyuruyorum. Ondan sonra geçen bir konuşmamızda benim bu gevezeliğimin yüzünden işte konuşuyoruz. Bir kısa bir şey anlattım yani işte Medine'de yaşanmış bir hadise. Sonra Hoca Efendi haber gönderdi. Ya öyle olmadı. Sana abartılı anlatmışlar. Öbür arkadaşlar şimdi haber gönderiyorlar. Ya biz öyle yapmadık, şöyle yapmadık falan. Trabzon'un bir kazası dediydim ya. Ya mübarek Trabzon o kazası bana en faydalı insanların olduğu yer. Ben onları kötülemek için söylemedim ki. Sinirli olabilir bazı insanlar ama onlar mert olurlar, dürüst olurlar. İshaklı'nın muhtarı rahmetli beni ziyarete gelirken o gün vefat etti hapishaneye. Çok kıymetli bir adamımdı. Hüseyin Kurt abi o kazadan. Yani o kazadan çok tam Müslüman adamlar yani. Ben onları kötülemek için öyle bir şey demedim. Orada da sonra bana anlatılan abartılı olduğu, sana abartılı anlatılmış diyor. Hem Hoca Efendi tarafı hem bu kardeşler tarafı, efendim ben de onun için onlardan da özür diliyorum yani ben ne yapayım ben bana ama ben burada ne demek istedim, maksat ne demek istedim? Sinirine hakim olmak, özellikle Mekke'de, Medine'de şeytan çok adamın damarına girip çok sinirlendirir. Ya biz bunları yaşamadık mı? Trabzon'un başka bir kazasından bir mübarek mesela, Hacer-i Esved'de bana yumruğu kaldırdı. Efendinin yanında. Ama abimiz yani, ne yapacağız mübarek adam? Bunlar böyle sinirli oluyorlar yani. Allah'tan biz kıyısındanız, Görele'deniz de. Tam sinirimiz biraz az. Yani şimdi, bazı sinirli olabilir insanlar ama bunlar mert oluyorlar. dürüst oluyorlar. Sen yine de sinirlenip yüzüne konuşandan korkma, öyle mi? Sinsi plan yapıp arkadan çevrenden kork. Çünkü onlar adamı hakikaten indiriyorlar. Ondan sonra bir daha bindirmiyorlar yani. Ama öbür türlü hani derler konuşandan korkma hani o bakımdan. O kardeşlerimiz de efendim ben tam tanışmadım, şey yapmadım. Telefon gelmiş. Onlardan da özür diliyoruz. Hoca efendi zaten ben hoca efendiden de yani onu da kastetme. Hoca efendi de diyormuş ki ya öyle olmadı, şöyle oldu falan. Tabii haklıdırlar. Çünkü onlar işi yaşayanlar. Bana da orada bulunanlar anlattı. Velakin mesele büyütülecek bir mesele değil. Kıssadan hisse. Alacağımız ders ve ibret ne? Özellikle Harameyn-i Muhteremeyn'de çok sinir olur. Öfke ve gazap olur. Nefis ve şeytan orada daha bindirir. İklim değişikliği oluyor. Havanın sıcaklığı oluyor. Hele ki hac gibi zamanlarda çok ihram yasakları bir alem. Ondan sonra insanın işte gıdası mıdası insanın memleketinde alıştığı yatağın, yastığın bile değişse adama etki yapar ya. Yastığın değişiyor. Ben bir yastığım artık yanımda gezdireceğim yastığı. Bir yastık değişiyor. 3 gün boynum ağrıyor. 3 gün böyle dönemiyorum. Yani şimdi insanın alıştığı bir ortamı var. Bu seferi yerlerde zaten yolculuklar niye İslamiyet namazı bile ikiye indiriyor falan. Yolculuklarda zahmetler oluyor. Bu zahmetler hele ki Mekke, Medine'de falan daha da uykusuzluk. İnsan devamlı ibadet, namaza yetişeceğim, şunu yapacağım. Bak ben bir ömreden geldim. Zor toparlanamıyorsun çünkü çok uykusuzluk oluyor yani. Uykusuzluk sonradan bu tsunami gibi sonradan insana bindiriyor. İnsanların sinirleri bozulabilir. Ama öfke ve gazap ne yapıyor? Efendim insana kaybettiriyor. Ben bunu demek istedim yani. Yoksa benim müşahhas kimseyle ilgili bir konum yok. Zaten insanlar tanımıyorum ki müşahhas bir davam olsun. Görmedim ki, görüşmedim ki. Hala da görüşmedim. Benim müşahhas bir davam yok. Ama Trabzon'un bütün kazaları mübarektir. Yani hakikaten iyi Müslümandırlar. Namaz oranı, ben Giresunluyum. Bizde namaz oranı, oruç oranı çok düşüktür. Yani bazı ilçeleri istisna edebilirim. Genelde. İçki oranı çok yüksektir. Genelde. Ha, Trabzon, yani bizim Giresun'a göre çok daha o bakımdan Rize. Bazı ilçeleri itibariyle yine söyleyelim. Namaz oranı, oruç oranı, ibadet oranı, hafız oranı, hoca oranı çok yüksektir. Ondan dolayı Allah bütün illerimizde, ilçelerimizde efendim oranın adamlarına da, burada kalanlarına da din-i mübin İslam'a yapışmak, sarılmak, istikamet üzere amel etmek nasip eylesin. Amin. Onu söyleyelim. Ondan sonra 4 tane şehidimizi okuyalım. Cengiz Uslu, Recep Yıldırım, Ağrı'da şehit olmuşlar. Musa Sayan, Mehmet Türkmen, Hakkari'de şehit olmuşlar. Buyurun şu edam dervahi için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi hediyelerimizi kabul eyle. Şu mübarek saatte oruç ağızlarına okudukları kardeşlerimizin şehadetleri, tevhidler, dağlar emsali rahmetler halinde bu şühedamızın ve bundan evvel şehit olan cümle şühedamızın ervahını hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle. Kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Ya Rabbel alemin. Allahümme amin. Kadir Gecesi burada Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi kardeşimiz sohbet yapacak. Ben Bursa'ya söz verdiğim için sonradan değiştirmek istedimse de yani söz vermiş oldum. Şimdi orada duyan var. Sonradan o ilan etsek de duymayan olur. Bundan dolayı söz bozmak uymaz bize diye. Artık onu söylemiş olduk. Biz Bursa'da inşallah 27. gece olacağız. Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi burada sohbet yapacak. Yani herkes Bursa'ya gelemez. Siz de burada sohbete iştirak edin. Siz kalabalık olsa aşağı cami açılır. Böylece Mustafa hocamız da efendim sohbetini yapacak inşallah. Burayı da boş bırakmayalım. Böylece işte efendim vazife taksimi yapalım. İnşallahurrahman. Şimdi dün bazı hadis-i şerifler okudum. Yayında bir aksaklık olmuş ama herhalde o teknik bir şey. Ne dediler? Telekom bir şey mi geçiriyormuş, kanalları, hatları bir yerden bir yere mi geçiriyormuş, haber etmemiş onlara, böyle bir şeyler bana söylediler. Benim teknik konulardan haberim yok yani. Ama sonra sohbet verilmiştir herhalde. Yani sahurda verildi herhalde. Dünkü sohbet. Yani feyizli sohbet. He? Sahurda, sahurda tamam. Mühim olan sahurda da tekrar verilmesinde fayda oluyor tabii ama yani insan ne kadar dinlese o kadar aklında bir şey kalır. Birine vaaz eder, birine emri bil maruf yapar. Bunda fayda olur. Dün de okuduğum hadis-i şerifin devamı mahiyetinde aynı konuda bir hadis-i şerif okuyacağım. Bu hadis-i şerif üzerinden konuşacağız. An İbn-i Mes'udin radıyallahu teâlâ anhu kâle kâle Rasûlullâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem mâ min abdin sâme ramadâne fî insâtin ve sükûtin ve zekerallâhu teâlâ ve ahalle halâlehu ve harrama haramehu ve lem yertekib fî fâhişeten illen selaha min ramadana yevme yenselih illa ve kad gufrat lehu zunubu kulluha. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu Ramazan-ı Şerif orucu başka bir şeye benzemez. Çünkü mevsim itibarıyla Allah'ımızın seçtiği Zülhicce ayı niye büyük? Hürmet bakımından haram ayların en büyüğü Zülhicce'dir. Ve azama hürmeten Zülhicce. Niye? Çünkü hac ibadeti İslam'ın beş farzından, efendim, beş şartından diyelim. Farzları çoktur İslam'ın da. Beş şartından olmazsa olmazından biri olan hac ibadeti ancak hangi ayda yapılabiliyor? Zülhicce'de yapılıyor. Onun için o ibadetten dolayı orası çok büyük oldu. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in de büyüklüğü tabii bir Şehr-i Ramazan elediğimiz ile fil Kur'an, Kur'an'ın onda indirilmesi. Bir de esas mesele yine İslam'ın beş şartından biri olan orucun ancak Ramazan'da tutuluyor olması. Farz oruç Ramazan'dan başka ayda yok. Onun için bu farzların mahalli olan tabii zekat her vakit verilebilir. Onda bir belli ay yok. Çünkü nisaba göre insanın efendim hesabı tayin ediliyor. Nisaba sahip olduğu gün itibariyle o herhangi bir günde bir insan nisaba malik olabilir. Zekatın. Ama haccın vakti var. Efendim orucun vakti var. Belli zamanda bu farz. Bunun dışında Ramazan orucunu başka ayda Şevval'de tutamıyorsun. Hastasın, yolcusun, sonra döndün o şey olur yani yerini doldurma meselesi. Farz orucun mahalli değil o. Sen onu yerini doldurmak için tutuyorsun. Meşru mazeretinle tutamadıysan. Ama öbür türlü Allah muhafaza yani. Ramazan-ı Şerif'te tutmamak, ya hasta değil iken, seferi değil iken tutmamak, Allah Allah. Bir de cinsi münasebetle açsa mesela Allah muhafaza, orucu bozsa falan. İbrahim Nehai Hazretleri, İmam-ı Azam'ın hocasıdır mesela. Tabii bu müçtehitlerden de 3000 sene şey, ne diyor? 3000 değil de 3000 gün oruç kefaret lazım. 3000 gün. Yani değil mi? Bir sene kaç gün? 355 gün İslam'a göre. 3000 ne diyor? Kaç sene? Yani 9-10 sene oruç yüklüyor ona. 9-10 sene yani sıralı oruç yüklüyor ona. İbrahim Nehai Hazretleri. Tabii bunu fetva olarak söylemiyorum. Ama bir müçtehidin içtihadına bak. Yani bu ne büyük bela. Ha bu da oruca niyet etmiş de cinsi münasebete efendim düşmüş, şehvetine tutulmuş, orucu öyle bozmuş. Ha bu bunun durumu yani ne bela. Ya bir de zaten niyet etmemiş. Niyet etmezsen kefaret yokmuş. E niye yok? E kefaret paklamıyordu onun için. Kefaret niçin? O suçu paklamak için. E ben şimdi yarın maç var. Niyet etmeyeyim. Yarın okul imtihan var. Niyet etmeyeyim. Yarın miting var. Niyet etmeyeyim. E sen nasıl olur bunu? Allah'ın farzını efendim niyet etmiyorsun. O zaman ne diyor? Men eftara yevme min ramazan min gayri ruhsatin ve la seferin. Hastalık gibi ruhsatı yoksa, seferi gibi ruhsatı yoksa, Ramazan'dan bir gün oruç tutmasa, yani niyet etmese, lem yakfani savmut deri kulli ve insam. Ömrünün sonuna kadar, öleceği güne kadar hep oruçlu geçirse o bir günü ödeyemez. Kefareti niye yok? Bunun için yok. Ama benim başıma geldi Hoca Efendi. Kefareti de yok, ben ne yapacağım? Kefareti yok diye gülüp oynamayacaksın herhalde. Ne yapacaksın? Çok büyük tevbe edeceksin. Nasuh tevbesiyle Allah'a döneceksin. İşte artık elinden ne geliyorsa pişmanlık ve nedamet gösterip işte tevbe, istiğfar, şudur budur, sadaka, hayır, hayır hasene. Yani kefareti yok derken vacip olan bir miktar yok. Vacip olan bir miktar yok. Bunun çünkü başka bir çaresi yok. Ancak ne yapabilirsin? Allah'la aranda yani son derece bir tevbe ve pişmanlık, ağlamak, sızlamak, yalvarmak. Ama insan onu ölene kadar unutmaması lazım. Gözünün önünden ayırmaması lazım. Beni ahirette bu batırabilir yani. Ne demek niyet etmemek yani? Şeriata göre ruhsatın yokken. Yani oyuncağı almışlar ya. Oyuncağı almışlar. Nasıl olsa niyet etmezsen kefaret yok. Bu ne saçma bir şey. Ha, yapıyorlar bunu. Millete de bunu ehven göstermek için işte dedi ya bir tanesi işte. Maç oynayanlara. Millet tutuyor sizin orucunuzu ya, siz maçınıza bakın dedi. Böyle dedi adam yani. Ondan sonra ben bir şey dediğim zaman sen bana niye bir şey dedin? Ya kardeşim sen niye din adına fetva veriyorsun? Sen niye milletin orucuna fetva veriyorsun? Ben senin maçta kimi sahaya çıkarttığını, kimi geriye bıraktığını karışıyor muyum? Hiç yorum yaptın mı? Sen iyi bir teknik direktör değilsin dedin mi? E sen niye geliyorsun bizim sahaya giriyorsun? He? Ben senin sahaya girmiyorum. Sen benim sahaya niye giriyorsun arkadaş? Yani bir de milletin orucunu yedirtiyorsunuz yani. Onun için laçkaya çevirmişler. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Cahillik kadar kötü bir şey yok. Ya bu cahil ilahiyat hocası da olabilir. Diyanet reisi de olabilir. Fark etmez. Çünkü verdiği fetva yanlışsa cahillik. Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete uymayan fetva veren adam cahildir. Cahilin tarifi nedir? Allah'ını bilmeyen, Kur'an'ını bilmeyen, hadis-i şerifleri bilmeyen, ehli sünneti bilmeyen. Cahil buna denir. Yoksa adam fiziği bilmiyor, buna cahil denmez. Kimyayı bilmiyor, buna cahil denmez. Diploması yok, buna cahil denmez. Çünkü neden? Adam Allah'ını bilene cahil denir mi? Dinini bilene cahil denir mi? Ama dinini bilmeyen ordinarius profesör olsa alim denir mi? E denmez. İlim neye lazım? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Bu söz Hazreti Ömer Efendimiz'in sözüdür. Hazreti Ömer Efendimiz'in sözüdür. Tabii ilimdir. Çünkü mürşit ne demek? E, yol gösterecek. Nereye kadar yol gösterecek? Köye kadar. Sizin köye kadar mı? Yol gösterecek. Yol nereye gösterecek? Cennetin yolunu gösterecek. Cennetin yolunu gösteriyorsa ilimdir. Cennetin yolunu hangisi gösteriyor? Kur'an, sünnet, ehli sünnet ilimleri gösteriyor. Cennetin yolu. Dünyada ne olacak? Yolunu şaşırırsan 5 dakika geç gidersin. Bir ona sorarsın, bir ona sorarsın. Tamam. E, o da insana bazı mesai kaybettirir. İnsanı üzer, belki yetişeceğin iftar. E şimdi orada arabada hemen gidiyorsunuz, konu açıyorsunuz. O da göya en kısa yoldan, efendim, en kese yoldan götüreyim diye sizi sokuyor bir yolun arasına. Kalıyorsunuz orada. İftarı da kaçırıyorsunuz. Ne lüzum var onlara basıyorsunuz? Şey? En kısa yol, bildiğin yol. Değil mi? Ben onun için bizim arkadaşlar hep söylüyor. Bakıyorum ne zaman tıkandık yolda? Siz diyorum şey mi açtınız? Navigasyon bilmem ne. He, bana niye sormadınız diyorum. Ben yolları çok iyi bilirim. 30-40 senedir çünkü sohbete gittiğim için. Bana sorun diyorum ya. Çamlıca'dan evvel son çıkış. Bir evvelden çıktı. Tabii kardeşim bana sor. Sen niye bir evvelden çıkıyorsun? Ha, şimdi orada gidiyorsun, navigasyona basıyorsun. O da kendi kafasına göre takılıyor yani. Ondan sonra en yakın derken en uzak yolu oluyor. Çünkü neden? Yandaki cadde akıyor, bu burada arada tıkandı. Gidemiyorsun ki. Onun için yol göster... İnsan dünyada yolunu şaşırtsa 5 dakika, 10 dakika, 1 saat, 2 saat oynar. Ama sen ahiret yolunu şaşırdığın zaman bu ebedi cehenneme gider. Mürşit ilimdir. Mürşit yol gösteren. İlim hangi ilim? İlim Allah'ın razı olduğu ve nelerden razı olmadığı. E şimdi oruçla ilgili malumat. E sen oruç farz. Sen Allah'ın kulusun. Bu İslam'ın şartı. Bunsuz cennet yok. E sen bunu şimdi haramını, mekruhunu, mürşidini, bozanını bilmediğin zaman efendim bunun kazandıracak karlarını, faziletli amellerini işte bilmediğin zaman oruçla ilgili meseleleri. Ne oldu o oruç? Oruç hakkındaki ilim, madem oruç var, o ilmihale giriyor. O da farz. Çünkü şimdi Ramazan ve senin oruç tutman lazım. Ha ben zengin değilim, zekata malik değilim. Zekatla ilgili bilgi sana ilmihal olmuyor. Bana hac farz değil, nisabım yok. Ondan dolayı ben bir yere gitmem lazım gelmiyor. Yani hacca. Farz değil, vacip değil. Tamam zaten. Ya farzdır ya değildir. O zaman sana o hacla ilgili bilgi ilmihale girmiyor, farza girmiyor. Ama sen şimdi Ramazan gelmiş, oruçla mükellefsen, bu sana ilmihal. Bunun bu çok kolay bir ibadet, bunda bir şey yok ki. Ağzından burnundan bir şey kaçırmayacaksın. Cinsel organına sahip çıkacaksın. Oldu oruç. Ya oldu oruç ama işte oruç var, oruç var. Bir oruç var. Efendim adam hiçbir haramdan, hiçbir günahtan, hiçbir mekruhtan alıkoymuyor. O zaman Allah Teala bu oruca itibar etmiyor. Borcun düşer. Borcun düşmekle mi kalsın bakalım? Şu Ramazan-ı Şerif'te dünya kadar ciltler dolusu kitap yazılmış faziletleri için. Niye bunları kaçıracaksın sen şimdi? Bak bu hadis-i şerif onu anlatıyor. Bir Müslüman kul diyor. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarsa ama ne üzere? Fî insâtin. Sessizlik. Yani az konuşmak, zaruriyat dışında konuşmamak. Zaten esasen de insan her zaman böyle olması lazım. Velakin maalesef çok gevezeyiz. Bundan dolayı konuşuyoruz. Ve konuştuklarımız başımıza da çok bela açıyor. Dünya ahiret bela açıyor. Onun için Ramazan-ı Şerif'te özellikle adam oruçken sessiz olacak. Ve sükûtin, sükût sessizlik. İşte, tabii sessiz ama oradan dilini tutmuş, gözünü tutmamış. Sessiz sessiz seyrediyor. Çıt yok. Ama dolu haram geçiyor. Yine çuvalladı yani. Veyahut kendi sessiz, sessiz seslileri dinliyor. Dinlediklerin neler konuşuyor? Dinlediklerin neler konuşuyor? Allah Allah. Haramlar konuşuyor, gıybetler ediyor, dedikodu yapıyor, iftira yapıyor. Sen de diyorsun ki, beni bu işe katmayın, ben oruçluyum. E tamam, kulak. Kulağın orucu neydi? Bu haramları dinlememek. E dinliyorsun. Onun için sessizliği nasıl anlayacağız? Yani kendi sessiz, haram konuşanları da dinlemeyecek. Ondan sonra ve zekerallâhe teâlâ. Allah-u Teâlâ'yı zikrederse. Şimdi zaten namaz kılan adam zikretmiş oluyor mu? Bir adam farz namazları kılsa, sadece farz namazları bile kılsa buna gafillerden diyemeyiz. Çünkü velkümüs salate li zikri, namazı benim zikrim için kıl buyuruyor. Farz namazları, en azını konuşuyoruz tabii, ondan aşağı olmaz. Farzları kılan bir insan zakirdir. Ne demek zakirdir? Allah'ı hatırlamış demektir. Ha, beşe beş katıyor, 15 katıyor ama hiç Allah aklına gelmiyor. O zaten, o başka. O başka bir şey. Kimi farz kılarken Allah'ı zikreder, kimisi teheccüd kılarken gaflet eder. Bu ayrı bir şey. Herkesin derdi kendine. Bu zikir, gafleti kovmak demektir. Gafleti kovmak ne demek? Yani Rabbinden haberdar olmak. Kimin huzurundayım? İşte efendim mahşerde bak 50 bin sene Mevla'nın huzurunda duracağım. Şimdi onun bir alıştırmasını yapıyorum. Burada Rabbimin huzurunda efendim huşu ile huzur ile durabilirsem bu namazlar mahşerde benim duruşumu kolaylaştıracak, huzur ilahide rezil olmamamı sağlayacak. Bu şuurla Mevla aklına gelir. Tabii ki yani şey gibi, cereyanın telleri gibi bir şey. Bir gider, bir gelir, bir gider, bir gelir bir şey. Ama işte, ne bileyim, tutturabildiğimiz kadar. Niye mihrap demişler? Harp yeri. Yani, namaz kıldırdığı yere imamın veya neyse insanın kendi evinde bile namaz için ayırdığı bir odanın bir köşesinin adı mihraptır. Değil mi? Küllemâ dekale aleyha Zekeriya fil mihrab diyor. Ne zaman ki Zekeriya dayısı Meryem'in yanına mihrabına girdiğinde yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi mucizesiyle karşılaşıyordu ya. Orada mesela Meryem validemizin ibadet ettiği Mescid-i Aksa'nın üstündeki bir bölme, bir odada bir hurfede. Oraya ne diyor Kur'an? Mihrap diyor. Meryem validemiz namaz mı kıldırıyordu kadın? Erkeklere imam mı oluyordu? Yok. Onun için ne demek istiyorum? Mihrap sadece imamın namaz kıldırdığı yere demezler. Bir insanın kendi evinde, ocağında, hani ki hanım kardeşler Ramazan'da itikafı nerede yapıyorlar? Evlerinde yapıyorlar. O evlerindeki ibadet için tahsis ettikleri odadaki köşe, yani namazı belli bir yerde kıldıkları, namaz kıldıkları nokta seccade illaki mihrap diye böyle alçıdan, tahtadan işaretli çiniler yapmak lazım değil, lazım değil, iyi de değil. Orada sade, işte gözü almayacak, hatta seccadelerde bile ne olmayacak, cicili bicili, çok renkli falan olmaması uygun. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyin üzerinde namaz kıldı bir kere. Ne yaptı sonra? Onu attı. Buyurdu ki, ne bunu koydunuz önüme buyurdu. Yani üzerinde şekiller varmış. İşte resim değil de yani. Böyle desenler, mesela bilmem kafa. Huzuruma mani oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna mani olur mu? Olmaz. Bize söylüyor yani. Şimdi kainatın efendisi bile böyle şeyler istemiyor. Biz ondan sonra... Efendim, bizim seccadelerde özellikle ceyizler, bohçalarda falan, ay kaneviçe usulleri, danteller, ince oyaları, bilmem neler, efendim sergitsin. Ondan zaten ceyizde yaptıklarını da ölene kadar da serdikleri de yok. Onu da merak etme de, bohçada öyle duruyor. Ondan sonra adam zaten namaz kılacak, kafası zaten başka yeri. Bir de oradan bakır, aa rengi ne kadar güzelmiş, aa bu ne biçim desen. Anca desenle uğraşıyor. Bir de secdeye indiği zaman eliyle bir de şöyle de yapıyor. Oh kaymak! İpekliymiş. Bu ne ya? Ha ipekli halıda namaz kılmak caiz. Namaza mani değil. Sırf ipek olsa bile erkeğin onda namaz kılması caiz. Niye caiz? Çünkü ipeğin nesi haram erkeğe? Giymesi haram. Giymesi haram. Yoksa fıkıh kitabında fetvası böyle. Ama ben efendim, yün istiyorum, işte sert istiyorum veya gösterişsiz bir şey istiyorum. Bu sünnet. Sünnete uyan bu. Ama tabii ipeklidir. Zaten ipek, halis ipek. Kim bulacak parasını? İşte filoş hepsi, boşver. Ondan sonra neyse idare eder. Bunlar caiz mi? Yani haram değil. Yani orada namaza mani bir durum yok. O fetvayı da çünkü ben de yeni öğrendim. Yeni öğrendiğim için sizle de paylaşayım. Kitaptan görüyorum veya hoca efendinin biri gönderiyor bana Arapça ibareyi. Arapça ibareyi görüyorum. Damattan, Mecmua'l-Nur'dan geldiği ibare gördüm. Tamam. Bu şey ama huzura mani olacak şeylere efendim önüne sermemek lazım namazda ve ibadette. Şimdi onun için hanım kardeşlerin bir de evlerinizde namaz için bir yer ayırın. Mesela o seccade orada serili olur. Hep aynı yerde kılın. Bu da sünnete uygundur. Çünkü sahabe-i kiramdan birisi sahih hadiste ne dedi? Ya Resulallah benim evimi dedi şereflendirseniz de orada bir namaz kılsanız dedi bana bereket olsa ben de hep orada kılardım. Bu sahih hadis. Kütüb-i Sitte hadisi yani bereketlenme, teberrük bu Vehhabilerin aleyhine bereketlenmenin delillerindendir bu da, teberrük. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı yerlere Osmanlı hep cami yapmıştı Mekke-Medine arasında. Vehhabiler hepsini kırdı geçirdiler. Halbuki Resulullah Efendimiz'in kıldığı yerin önemi var, bereket var orada. Onun için. O zat işte sahabeden böyle bir şey istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu, tamam gelirim. Ertesi gün müdür, artık birkaç gün içinde Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de aldı, kuşluk vaktiydi. Hadi gidiyoruz dedi. Geldi o zatın, yani biraz da mesafe var belki de kaç kilometre yürüdü. Geldi, hemen eve izin istedi kapıdan. Yani izin istenmeden girilmez. Peygamber de olsan, sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ın sünneti, Kur'an'ın emri, izin istemek, yani müsaade istemek. Tabii o zaman da şimdiki gibi çelik kapılarda kilitliler yok ama yanaşınca uzaktan izin istenir. İzin istedi, hemen buyur etti. Oturun dedi, ikram falan yapayım. Yok dedi, oturmayacağız. Yani herhalde vakti yoktu sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen buyurdu ki, sen bana nereyi söylüyorsun? Bana bir yer göster, orada kılalım. Dedi. O zat da dedi ki, evimin şurasında kılarsanız ya Resulallah iyi olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kuşluk namazını Nafile namaz değil mi kuşluk? Nafilelerin cemaatle kılınabileceğinin bir delili de bu hadis-i şeriftir. Çok kuvvetli kütüb-ü sitte hadisidir. Ne buyurdu Ebubekir Sıddık Efendimizle? O zatı adını Ubeyd Hoca bulursan mübareğin adını da söyleyelim yani. Burada mı Ubeyd Hoca? Ha. Ebu İtban mıydı? Yani çok çok kitap bakan da kafası karışıyor böyle. O mübarek zat dedi Ebubekir Sıddık Efendimize ikisini siz de arkaya cemaat olun dedi. Onlara nafile namaz kıldırdı. Kuşluk veya neyse öğlen ne yakın kerahattan önce orada namaz ve o sahabi ondan sonra orayı ne yaptı? Kendine namazgah edindi, mihrap edindi. Yani evindeki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir kere kıldığı yeri artık ölene kadar orada nerede kıldı? Bereket olsun diye orada kıldı. Onun için sünnette uygun olan şey seccadenin belli bir yeri olsa, kadın zaten itikaf yapacaksa öyle bir odada yapsa, küçük oda veya neyse. Yani tabii herkesin vırt zırt girmemesi lazım. Hele ki televizyonlu olursa tam itikaf olur. Zıp zıp zıp itikaf biter. 10 gün bir dakikada geçer yani. 1000 tane zehir akıtıyor. Ondan sonra böyle hani televizyon, radyo gibi şeyler olmayan, efendim resim bulunmayan bir odada insan bir köşede bir namazgah serse ve namaz kılan geçse orada kılsa bu sünnete uygundur yani. Onun için. Ha o noktada da oraya ne denir? Mihrap denir. Niye? Harp alanı. Niçin harp alanı? Çünkü devamlı nefis şeytan namaza durur durmaz sana 40 senelik aklına gelmeyenleri getirecek. Sen de işte Allah'a zikredersen ne dedim? Farz namazı kılan adama gafil denmez. Farzını bile kılsa zakirindendir. Zikretmiş olur. Tabii ki meratibi var. Ama o zikretmiş olur derken işte sade farzda bile Allah'a düşünebilse zikretmiş olur. Ama Allah aklına gelmeden 500 rekat kılsa gafillerdendir. Çünkü maksat nedir? Ekmis salate Taha suresindeki emri celilinde namazı dosdoğru kıl. Niçin? Lizikri. Beni hatırlamak için. Hacca git. Arafat Mina Müzdelife Utban mı? İtban. İtban İbni Malik. İtban İbni Malik radıyallahu teala. Bir sahabe ismi daha öğrendiniz. Ayınla. İtban İbni Malik radıyallahu teala. Evet, bu mübarek zat davet etmiş evine. Efendim, şimdi onun için bir alim geldi, bir faziletli zat geldi. Efendi Hazretleri hep gelirdi evlerimize. Hacı Salih Efendi gelirdi. Seyyid Maliki gelirdi benim hep babamın evine, kendi evime hep gelirdi Evliyaullah. Geldi işte onların namaz kıldığı yeri veya namaz kıldığı seccadede bir bereket olması açısından onda kılmakta fayda var mıdır? Vardır. Fayda vardır. Bu hadis-i şeriften bu anlaşılmıyor mu şimdi? Yer göster bana, nerede kılayım dedi. Burada kıl ya Resulallah dedi. Yani münasip yer burası hani. Çünkü sen gideceksin de sana evin her tarafı serbest ama sonra ben hep orada kılabilmem için belli bir yer olsun. Yani bir de mekan olarak. Ayrıca seccade ayrı bir şey. Bunlar teberrüktür. Bereketlenme var. Şimdi Ramazan'da bir adam sessiz, sükut, sakin, Allah'ın zikri üzere. Yani ben ne diyorum sana? Farzları kılan kurtar. Ama bunun yanında bu kadar sünnet müekkedeler var, gayri müekkedeler var. Ondan sonra bir de günün zikirleri var. İşte Ya Erhamer Rahimin 100 kere rahmet bölümü işte bitiyor efendim. İlk 10 bitiyor. Hep rahmet. Her daim Allah'ımızın rahmeti. Ramazan-ı Şerif'in tümü rahmet, tümü bereket, mağfirettir. Ama böyle yapmış. Başı rahmettir. Hadis-i Şerif'te böyle beyan edilmiş. İlk bir gün, iki gün biraz sıcak oluyor diye korktum falan. Hep başı rahmettir, serin olur. Sonra serinlik geldi değil mi? Bayağı serinlik geldi. Bizim oralarda donuyoruz yani karşıda. Ondan sonra Mevlasını zikreder, helalını helal kabul eder, haramını haram kabul eder. Bütün mesele yine döndü nereye? İmana döndü. Geçen sohbetlerimde beyan ettiğim üzere. Bir adam, Kur'an'da geçen bir harama, böyle haram mı olur ya, bu niye yasak derse, Kur'an-ı Azimüşşan'da geçen bir helala, mesela teyze kızıyla evlenmek helal. Teyze kızıyla evlenmek helal mı olurmuş? Ya sen evlenme kardeşim. Biz sana teyzenin kızını al mı dedik? Evlenmek şart mı dedik? Ama helal mı değil mi? Helalını helal kabul edeceksin. Haramını haram kabul edeceksin. E sen işte Allah Teala namahreme bakmayı haram etmiş mi? E bu ne gericilik ya, kadına bakmayacaksın. Elini tutmayı haram etmiş mi? He? Kadın erkek yabancı. Ne korkuyorsunuz fetva vermeye ya? Haram etmemiş mi? Ne buyuruyor Nur Suresi? Kullil müminine guddû min absârim ve ahfazû furûcev. İnanan erkeklere söyle, gözlerini yumsunlar, tenasül uzuvlarını da korusunlar. Ve kullil müminat, inanan kadınlara da söyle. Kadının serbest mi erkeğe böyle bakması? Yagdudne min absârin. Gözlerini kıssınlar, yumsunlar. Ve ahfazna furûcev, namuslarını korusunlar. E şimdi bu ayete göre nasıl oluyor o zaman? Tokalaşmak? Şimdi yani şöyle olabilir mi? Gözünü yumsun, elini tutsun. Yani kadınla tokalaşırken gözünüzü yumun arkadaşlar. Böyle bir fetva var mı? E ondan sonra gözünü böyle yapacak, elini böyle yapacak. Saçma mısın, zırva mısın? Böyle bir şey var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tane kadın elini tutmuş mu? O peygamber olduğu halde biatta bile efendim mübarek elini daha suya koydu, çıkarttıktan sonra kadınlar o suya ellerini sokaraktan biat aldılar. Hiç elini tutmadı. Ayşe anamızdan iyi mi biliyorsun? En kıymetli eşi diyor ki, bir kadın el değmemiş. E bitti. Geçen bir Şifa Şerif'te bir rivayet geçti. Ama o küçük kız, bir küçük kız geldi, tuttu elinden, götürüyor onu Medine'nin ta en kaç kilometre uzağa. Yani Efendimiz o kadar tevazuluydu ki, bir cariye diyor. Oradaki cariye küçük kız, şeyhler söylüyor. Yani buluğa ermemiş, küçük bir kız, 5 yaşına, 6 yaşına bir kız gelmiş, tutmuş elinden. Ya Resulallah hadi gidiyoruz, gelsene baş peşime. Öyle tevazuluydu ki mübarek, nereye gidiyoruz sormaz. Giderdi onun peşine. Yani çocuklara karşı, insanlara karşı, köle olsun, efendim, çocuk olsun, herkese itibar ederdi. Bunu anlatıyor. Orada efendim birinin çıkıp da işte kız elinden tuttu, kadın onun elinden tuttu diye mana verebilir misin yani? Burada sahih rivayetler varken o rivayeti sen nasıl anlaman gerekiyor? Rivayet rivayeti tefsir eder. Çelişki çıkarmaz ki. Onun için hiç tutmamış. Sen onun için ha ben tutmak zorunda kalıyorum bilmem ne bilmem. Ya kardeşim helalı helal bil. Haramı haram bil. Ondan sonra bir günah yapıyorsan da tevbe et, en azından imanını koru. Biz sana başka bir şey söylüyoruz şu an. Ama sen ha bu Kur'an bana uymuyor yani hayat tarzım, hayat şeklim, ortamım, şuyum, buyum ne olacak? Uymuyor. Uymayınca da o efendim ben aday oldum. Eşini kadınlardan da rey alacağım. E, kadın elini uzattı. Ben de ortada bırakırsam vay ne kaba adamsın, gerici yobaz der. Onun için ben de uzatıyorum. Ya kardeşim o senin bileceğin iş. Bunu günah olarak bilerek yapıyorsan, bunun caiz olmadığını kabul ediyorsan, Müslümansın yani. Herkesin günahı kendine. Sen de benim o günahın olur, benim de bu günahım olur. Yani biz sana tabii ki günah yapma deriz. Diyeceğimiz budur ama sen bunu yapmak durumunda kendini hissediyorsan, diğer başka günahlar da yapıyorsun. Günah küçük görmek açısından söylemiyorum. Ama hiç olmazsa helalı haramı bil. İmanını muhafaza et. Ben onu söylüyorum. Şimdi bu işe fetva veren bir hoca var meşhur. Meşhurlardan. Bayağı bir hocaların hocası ayağına. Adam, geçen Salih Hoca bana geldi. İsmail Ağa İmamı, Allah ondan razı olsun. Hoca Efendi kardeşim, o anlat. Ya diyor, benim yanımda diyor, Hacı abinin biri dedi ki diyor, şuna bir telefon edeyim, şu kadınları el tutmanın helal olduğuna kitapta yazmış. Kendi kitapta yazmış ya. Bunlar naylon müçtehit biliyorsunuz, yazabilir. Bunun üzerine benim de samimiymiş onlar o adam. Ben de diyor yanındayım. Bir telefon açtı diyor. Sesini de açtı diyor. Hocam dedi diyor. Kadınlarla tokalaşmak caiz midir dediğimde helal mıdır haram mıdır? Haramdır dedi diyor. E hocam kitaba böyle yazmışsınız. Bakma sen o kitaba dedi diyor. Aynen böyle. Salih Hoca anlattı yani. Şimdi sen kitaba yazdığın bütün dünyaya kalıyor. Millete helala haram, haramı helal ediyorsun. O teyandan özelde arayan adama doğruyu konuşuyorsun. Hani diyorlar ya, karakolda doğruyu söyler, mahkemede şaşırır hesabı. Ya telefonda bir kişiye doğruyu söylüyorsun, kitapta bütün ümmete yalan yanlış, helal haramı karıştırıyorsun. Bunlar nasıl hoca ya? Ama memleket bu. Memleket bu. İşine göre fetva, adamına göre fetva. Kurumlar, kuruluşlar Buna göre uyarlanıyor, ayarlanıyor. Ramazan'ı mı olur böyle işin ya? Helalı helal kabul edeceksin, haramı haram kabul edeceksin. Bu iman ile oruç tutacaksın, zikrine devam edeceksin. İşte zikir şekilsiz bir iştir. Allah ile bir irtibat meselesidir. Yani bir kuş görürsün, bir onun sesini işitirsin, bir bulut görürsün, bir göğe bakarsın, bir yere bakarsın, efendim, bir tefekküre dalarsın, o anda batıllardan koparsın, hakka geçersin, hey kurban oldum Allah'ım, her yer senin ayetin dolu falan, dilinde bir Sübhanallah demesen bile bu zikirdir. Ama, efendim, Kâbe'nin karşısında oturursun, ondan sonra gelen geçenin başını bacağını seyredersin tavafta. Bu gaflettir. Bu gaflettir. Onun için zikrin şekli yoktur. Halâda bile zikreden var mıdır? Halâda zikreden vardır, namazda gaflet eden vardır. Anlatabildim? Çünkü halâda dil zikredemez ama kalben insan Allah'ın nimetlerini hatırlar. Bu zikirdir. Ki orada bile dille zikredemediği için çıkar çıkmaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk duası nedir tuvalet halâdan çıkış duasında? Gufrâneke. Gufrâneke. Bağışlamanı talep ediyorum. Neden? Bir zaman için ne yapamadım? Dilimden seni zikredemedim. Devamlı zikrederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Devamlı. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yezkurullah alâ kulli ahyân. Abdestsiz de olsa zikreder. Hani gusülsüz de olsa icabında gusül alması gerekecek. O arada bir 5 dakika var, 10 dakika var vesaire. Bazen uyuduğu olur, zarureti var, ihtiyacı var, ağır uykusu var. Yine zikrederdi. Çünkü Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber bakiyatü salihat. Bu müstakil risale yazılacak bir zikirdir. Bunun hakkındaki ayet ve hadislerin sonu yoktur. Bu zikirleri diyor, hayızlı da yapmalıdır, cünüp de yapmalıdır. Cünüp zikirsiz durmamalıdır. Çünkü ölüm meleği gelse zikirsiz mi gideceğiz? Anından gelebilir. Bir insan cenabetken de ölüm meleği gelebilir. Onun için bu zikirler devamlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okumaktan da hiçbir şey men etmez. Abdestsiz olduğu zamanda da Kur'an okur muydu? Okurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak Kur'an okumasına ne mani olurdu diyor? Cünüplük hali olursa, gusül icap ederse Kur'an okumazdı. Bunun dışında abdesti yokken de Kur'an okur muydu diyor? Bütün kitaplarımız müttefakun aleyh okurdu diyor. E şimdi, yani zikirsiz hiç durmamak için. Zaten mübarek ne zaman abdestsiz duracaksa. Ama oluyor, şimdi o zamanlar biliyoruz her yerde de musluk yok. Her yerde de su imkanı yok. Seferler, yollar, yolculuklar. Yani biliyoruz. Ama teyemmüm vesaire. Velakin zikirsiz durmaz. Ama insan şey değil. Yani şimdi kalktın sahure, gusül icap etmiş, efendim, ihtilam olma tehlikesi olur. Vessemâ-i Vettârık suresini okursan uyumadan evvel ihtilam olmazsın. Efendim, bu denenmiş yani. Gençler için söylüyorum falan. Ondan sonra oldu ki ihtilam oldu. Veyahut da eşinden cinsi münasebet. Sonra gusüle hemen kalkamadın, uyumak zorunda kaldın, kalktın ondan sonra. Fakat saati geciktirdin, duymadın, etmedin, 10 dakika kalmış. Yani imsak bitmesine 20 dakika kalmış. E gusül edeyim dersen yemek yiyemeyeceksin. Bu sefer ne tercih edilir? Oruç tutulacağın için yemek tercih edilir. Çünkü onun dakikası bitiyor. Çünkü guslün vakti geçmiyor. Daha güneş doğmasına kadar sabah namazına bayağı vakit var. Şu anda daha arasında 2 saatte belki de yakın vakit var. Gün doğumuyla güneş doğumu arası. Bundan dolayı sen şey yaparsın. Ha bunun için ne yaparsın diyor? Sünnette elini yıkarsın diyor. Bazı rivayetlerde, fıkıhlarda ağzını da çalkalamak geçiyor. Ama en kuvvetli rivayette zarur yani yapılması gereken sünnet el yıkanacak. El yıkanacak. Ağız da yıkanırsa çok iyi olur. E şimdi ham sofuluğun bir lüzumu yok. Ben yemem, içmem. Ne yemiyorsun? Sahur vakti geliyor. Adabazan'da sohbet ediyorum. Hanımlara o zaman perde arkasından konuşurdum. Şimdi senelerdir tabii özel hanım sohbeti yapamıyorum. O zaman yapıyorduk. Perde arkasında bir yaşlı nene de önde oturuyormuş. O da orada efendim ben de bu fetvayı verdim. Hani o da oradan demesin mi? O kadar da değil. Allah Allah. Yani fıkıh desen işte bir ham sofuluk var ya ham sofuluk. Bu fıkha uymayan bir ham sofuluk olduğu için çok takva geçinmekten dolayı ne olacak? Niye o saate kadar gusletmemiş diyor? Yemesin anasını satayım. Yemesin diye bir şey olur mu ya? Niye yemeyecek adam? Yani oruç tutacak bütün gün daha. Guslün vakti geçmiyor. Anladım. Yani fıkıh bilmek lazım. Din fıkıhtan ibaret. velem yertekif fi fahişe, fuhuş da irtikap etmezse, müstehcen bir şey yapmazsa, efendim zina yapmazsa, livata yapmazsa, lezbiyenlik yapmazsa, efendim gayrimeşru cinsel ilişkilerde temaslarda bulunmazsa, Ramazan'ı böyle geçirebilirse, Ramazan çıktığında nasıl çıkmış olur? وَقَدْ غُفُرَتْ لَذُنُوبُ كُلِ Bütün günahları mağfiret olunmuş olarak çıkmış olur. Ama ne şartı koydu? Haramlardan sakınma şartı koydu. Özellikle büyük haramlardan. Diğer hadis-i şerifte yine ne buyurur? Bu hadis-i şerifi yarın, yarınki dersi kaçırmayın inşallah. Yarın biraz değişik hadis-i şerifler rivayet edeceğim bu hususta. مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فِي اِنْسَاتٍ وَسُكُوتٍ Sessiz, sakin, ve kefesemav, kulağını men edecek. Neden? Bunların detayına gireriz. Haramlardan, günahlardan. Ve basarav, efendim, çalgı türkü özellikle oruçluyken, enstrümanlı şeylerden uzak durmak lazım. İlahilerde falan da olsa enstrümanlı şeylerden uzak durmak lazım. Kulağı uzak tutmak lazım. Ve basarav, gözü, işte namahreme bakmaktan, şehvetle bakmaktan men edecek. Ve lisanehu, dilini. Ve yedevu elini ve civariha uzuvlarını anil haram, haramlardan, vel kecibi yalandan, vel gıybeti gıybetten, vel eza eziyetten, insanlara sıkıntı veriyor, eziyet veriyor. Bunların biraz tafsilatına gireceğiz. Bu gıybet, bize namahreme bakma meselesi. Göz çok, gözler çok şey oldu yani, fırıldak gibi dönüyor her tarafa. Önüne bakarken arkasını görür oldu yani. Bu hele ki oruçtaysa bu adama zarar verecek. Eğer ki bu haramlardan sakınabilirse diyor, orucu böyle tamamlayabilirse diyor, yani hiç olmazsanın hiç olmazsası, iftara kadar. Yani bil fiil oruçluyken, Ramazan oruç ayıdır ama bil fiil oruç iftara kadar. Yani hiç olmazsa insan, efendim, oruçluyken kendini koruyabilse, اِقْتَرَبَ مِنَ اللّٰهِ مَلْكَامِ حَتَّى تَمَسَّ رُكْبَتِهُ رُكْبَتِ اِبْرَاهِمَ الْخَلِيلِ Allah Teala'nın diyor manevi civarında mahşerde o kadar kurbiyet ve yakınlık kesbeder ki dizini Allah Teala İbrahim Halilur Rahman'ın dizine değdirir diyor. Sen mahşerde İbrahim Aleyhisselam'ı bulmak kolay mı? İbrahim Aleyhisselam'ın makamına gitmek kolay mıdır? Mahşerde bu cennette değil, cennette ziyaret serbest. Cennette bilet kesmiyorlar ziyarete. Ama mahşer meselesi zor. Mahşerde İbrahim Aleyhisselam'ın dizine değersen sana cehennem değer mi? Değmez. Allah'ın peygamberinin dizine değene cehennem değer mi? Cehennemlik adamı onun dizine değdirirler mi? Halilur Rahman bu. Velem yekun beynehu beynel arş illa fersahun evmil. Arş tecelli makamı. Allah Teala'nın büyük arşı. Bütün nurlar, feyizler, bereketler, rahmetler oraya yağıyor. Bu adam arşa o kadar yakın gelir ki, bu arşa yakınlık ne demek? Allah Teala'ya yakınlık demek. Mevla mekandan münezzeh. Arşı mekan tutmamış. Ama arşa tecelli ediyor. Ne gibi? Şimdi Kabe'nin yanında durmak gibi. Sen şimdi Kabe'ye 1000 metreden yakın olanla 2000 metre, 3000 metre geriden, üst kattan, orta kattan, tarastan falan filan. Bir de ne var? Kabe'nin ilk safı. Hemen Kabe-i Muazzama dibinde namaz kılmak meselesi. Şimdi arşı da öyle anla yani. Nasıl Kabe'ye yakınlık, Mevla'ya yakınlık? Niye mülteceme girince dualar kabul oluyor? Niye Hacer-i Esved Allah Teala kullarıyla musafaha ediyor? Ha işte o noktayı düşünürsen arş da ahirette o konumda. Onunla arşın arasında ya bir fersah ya bir mil. Yani fersah mil ne biliyor musun? Birkaç bin adım. Arşa birkaç bin adım yanaşmak demek, yani makamı en yüksek olan salihlerle beraber olmak demek. Ya şu Ramazan'da şu haramlara insan bir ara verse derken tam bıraksa bir daha da başlamasa ama ya hiç olmazsa orucu korusa, oruçluyken uzak dursa efendim böylece ne olur? Bu kurbiyetleri, manevi yakınlıkları kesbeder. Bu hususta daha birçok hadis-i şerif var. İnşallah yarın da onları okuyacağım. Var mı şey vefat edenler efendim okuma şeyin isminiz? Ondan sonra efendim buyurun bir kelime-i şehadet. Zaten Ramazan zikrini yapalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Estağfirullahellezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve etûbü ileyh. Allahümme inni es'elükel cenneh ve e'ûzü bike minen nâr. Amin. Bunu üç kere en az. Her tekrarlamada üç kere. Çünkü cennet duyuyor, dile geliyor, bunu bana nasip eyle. Üç kere dediği zaman. Cehennemden üç kere sığınsa cehennem dile geliyor. Ya Rab bunu benden azade eyle. Özellikle Ramazan'da olursa, cennet kapıları açılmış, cehennem kapıları kilitlenmiş, bir daha bize açılmayacak inşallah. Bu şehadetlere devam edelim. Şimdi bir Kupa Necati kardeşimiz vardı. O da vefat etti bu hafta. Lakabı öyleydi. Sultan Mahallede ben vaaz ederken orada çay yapardı, millete çay dağıtırdı, ederdi. Senelerce sohbetlerde hazır bulundu. Allah rahmet eylesin, kabrini nur eylesin. Ailesine sabır ihsan eylesin. Diğer Fatıma, Şükran, Seher, Ramiz, Ahmet, Yusuf, Mustafa, Durmuş, Hüseyin, Hasan, Ömer, Halis, meyitlerin ve meyitelerin ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle, affeyle, mağfiret eyle, seyyiatlarını mahveyle. Mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine azapları varsa izale eyle. Ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin. Bu Ramazan-ı Şerif'te de bizlere çok zikretmeyi, çok şükretmeyi, huzur üzere geçirmeyi, haramlardan sakınabilmeyi, takvaya riayetleri nasip müesser eyle. Amin diyen dilleri, nar cehennemden azade. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vâbil. Elhamdülillâ Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahbî ecmaîn. Ya Allahu ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. Ya Allahu ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. Ya Allahu ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. Bi hurmeti vecihkel kerim, bi hurmeti vecihkel kerim, bi hurmeti Ya Hayyu ya Kayyum ya Bedi'a's semavat vel ardı ya del celal vel ikram ya del celal. Ya del celal vel ikram. Oruç ağzına bu kardeşlerimiz de bizi de affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat et. Şu iftar saatini 1 milyon azatlı var. Hepsi cehennemi hak etmiş. Bugün ölse azaba gidecekti. Bu iftar hürmetini affedeceğini vaat ettiğin her akşam 1 milyon azatlı var. Şu gecede de bizi idhal eyle ya Rab. Berat alanlar zümresine ilhak eyle. Ramazan çıkmadan mutlaka affetmiş ol bizi ya Rab. Rahmetine mazhar eyle ya Rab. Bayram gecesine dostların gibi kavuşmak nasip eyle. Sabahında dostlarının bayramına ilhak eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle hastalarımıza şifa, dertlerimize deva. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Ya Rabbi çok geçim darlıkları var. Bu döviz aldı başını gidiyor. Sen zapt eyle ya Rabbi sen zapt. Borcu olanlar ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Bu millete tevbe nasip eyle. Dönüş nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle. Memduha Çebi ablamız hasta oldu, biraz da ağır hastalığı oldu. Çok bizi sever, müdafaa etti. Herkesin karşısına dikilir. Hacısını, kocasını, ehli sünneti müdafasında. Öyle bir gayretli hanım kardeşimiz, ablamız. Ya Rabbi sen ölüyü diriltirsin, hastaya mı şifa veremezsin? Efendi Hazretlerine çok bağlılığı da hürmetine, Ya Rabbi ibadetleri hürmetine ve ehli sünneti müdafasında hürmetine, şu ismi azamlar hürmetine, şu saatte oruç ağızlar hürmetine, sen ona acil şifasını ihsan et. Amin Allahumma amin. Ya Rabbel Alemin sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem teslimen kesiren. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.